الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة انعام ذکر کو سورة المائدہ پس ہی اپا نزول کے پس دا سورة حجر نہ دے کلج سورة مائدہ کی اصلاح دا معاشری و دوارو سورتونو کی سورة نساء کی و سورة مائدہ کی اصلاح دا معاشری و سورة نام کی اصلاح دا عقیدی بیانی چیواس المقصد دویم داو سورة المائدہ کی نبی دا شرک و قابل قسم چاگی دا شرک پہلی دا حلال و دا حرام و خبر حل و حرمت تلوشی چی آواز را دکھنا بر آواز را دکھنا بر آگور چی آواز را دکھنا سورة المائدہ کی تحلیل و تحریم شداد اللہ صفت تے دستا سو اختیار نہ دے سب چیز زاننا تحلیل و تحریم کئی دا اللہ سر شرک کئی کن چیز شرک پہلوی دیشی راغی کے رد شرک پہلیو ادی کی بدواڑا قسم بیانی اول اعتقادی دا عقدی اصلاح بیار پسی تحلیل و تحریم خبر بکی مخی صورتنو کی عقلی دلیل ننو ادی صورت کی با عقلی دلیل نو ذکر کئی دیر پا کسرت سرا پنزیش عقلی دلائل د الله په وحدانیت باندې هغه کې صرف د یو قسم مشرکین اورادو چا نسواراو عیسی علی السلام ته به خدای وي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دې صورت کې ود ټولو قسمونو پر مشرکین رات کوي سلور واړه کچا الله سره نیکان بنديان شریکان کړیو او چاو سره ملائک او چاو سره پیریان او چاو سره استوریو سپوږمې دا سلور واړه ورته کوي چې دې عبادت شوي دي ضرورت دعوه دارد دا شرک دوار قسمه هم اعتقادی هم فعلی اعتقادی سمانا چه خلقو اللہ سرا و یو صفت کی شرک مکوه نپ علم غیب کی اللہ غیب دان دے بل سوکنا او نپ تصرف کی بدی عالم کی واقدار صرف اللہ بل سوکنا او نپ عبادت کی چه عبادت و بندگی و عاجزی و صرف دا اللہ کی دبل چانا او نپ بلنا کی چه آواز و صرف اللہ تکی چه اللہ خیر یا الله را مدد شي دې ته دعا وي الله سره په دې سلور واړو صفاتونو کې شریک نشتا دا به ذکر کوي شرک په دعا او په عبادت په علم او په تصرف دې دعوه ده او تقسیم دا دی چې دوی سیدی اولې صدا 118 آیات پورې او صلوات لسم ډیر او دوی صدا یو صلوات له آیاتونو کې اته مې یو تر اخره پورې بیا په دې اولې سکه به موږ د شرک اعتقادي وضاحتي تفصیل وای چې الله واحد لا شریک دی او دعوی دا کی خود چا الحمدللہ ٹول پا کرال چا الحمدللہ چا سمر صفتو ندید خدای توب اگر ٹول دا اللہ بلی چالا ندی ثابت خود ٹول آیاتنو توجب ام دیتای چا الحمدللہ قیبدان اللہ دے متصرف اللہ دے لا يقدب لني الله دې لا يقدر عبادت الله دې او دې داوود په عربیا دلیلونه ذکر کوي عقلي داول نه شروع کوي چې داو ذکر کوي الحمدلله نو عقلي دلیل ذکر کوي الذي خلق السماوات والارض هغه ذات چې اسمان او زمکه پیدا کړی دي دا عقلی دلیل وای چې الله وی عقل نکار واخلا د اسمان نو تو ګورا د زمکو تو ګورا دا سو کول شي پیدا کول شي ای والله الحمدلله دغه څه ټول سی په تونه دا غو دی یوازې دان بیا دویم دلیل وجعل الظلمات والنور ګوره تیاری پیدا کړی دي او رڼا پیدا کړی ده دې سره جعلو دغه جعل هغه ته وي چې د بل شی نه پیدا کیږي د بل شی نه نو تیارو د سنه پیدا کیږي چنور پریوږي او رڼا د سنه پیدا کیږي چنور راو کیږي دیده کی جعل مستعملی خواه چه داو تاسو کوئی گئے گورا چه اللہ دیوشی نبلشی پیدا کئی ننورنے شپاورت پیدا کری او تیارو رنائت پیدا کری دیتا جعل وی کنا خواه الحمدللہ تمام صفتنا دخدائی تو تمام صفاتنا ذ کمال خاص الله لرضی ته قرآن دوی مې سچ وروښه ها اولی سودا پنځو سوراتونو کې فاتحه بقره ال عمران نساء مائده دا دوی مې اغم په الحمد سره شروع او الحمدلله رب العالمین او دیم په الحمد سره شروع کړه دیکی بدول صورتو نئی او دیکی ډیر بیان د تربیت کی گئی چه رب اللہ دے رب اللہ دے مخیصہ کی ویلیو خالق اللہ دے حدیثہ کی بوئی رب اللہ دے دول سوال صورتو نئی پدی لگی دلی دی چه تربیت اللہ دے صفتنا ذا کمال خاص اللہ لرضی آغازات چی پیدا کری دی اسمانونا و زمکان مرگری ذکر کئی ارشیلے مرگرے پیدا کری دی اسمانونا پیدا کری نو زمکے والا پیدا کری دادا مرگری دی و جعل الظلمات والنور و پیدا کری دی تیاری او رانا تیارې پیدا کړې ده نو مرګره ول پیدا کړې چرنا ده. ها ظلمات دنیا کې ډیر دي ډیر تیارې کاغذ ظاهری او باطینی وی نو ظاهری ظلمت خدا غازی چنور پریوزی نو تیارش او باطینی ظلمت د کفر دے د جهل دے د زړه تیاری دا دی حسد دے او دا غازی عداوت دے ډیر تیاری دی. او دې ټول د پار یو رڼا پر د چا رڼا دی ایمان دا ونور ته دې کې واحد ذکر کو کډیر ظلمات او علاج دې قیو نور دې چا ایمان دی او قران دې ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا وګرا کافرانو ته چې خپل رب سره نور خلق برابرې دې څور دلیل نه بیان شو چې دا د الله صفاتونه دې کې الله سره بل څوک شریک نشته لیکن کافران هغه پوهن شو هغه خپل کار وکړه خپل رب سره مخلوق برابر کو چا ولي غیب دان مشتاق ارسازان مشتاق دنیا ډکا ده چې څنګه دې په خاینو اوسشته دې او هر قسم شته دی زموار تسوک واره د بازو زموار غواړي او ډیر شي دی او د ګوزن زموار غواړي د اولاد زموار غواړي د مال زموار غواړي د لیوان توپ زموار غواړي کوم یو غواړي چې بوز زموله ماته وی ټول معلوم دی ګرځې د لیم په دا خویس وی په دې خو کمزور شوما کني ډیر زینه را ته پاتې دي دا مې ارمان دي شوګر دې په دې پیمال شریف دا د مشرکانو عقیده ده نو ها او بس دومره کتلې دي زه هر مرز د پاره الٰه شته دې په نسبان دي او بالکل دې خدای سره برابر کړی دي ها ملا یو غورات تو غور دي ته دي کار تو غور دي کافرانو ته به ربهم یادلون پر رب سره خلق برابر یا سره سوق برابر دي دا دو دلیلونه او سماره بیان کړه نو دریم دلیل انسان ته خپل ځان نه کوي چې انسان ځان ته وګورا د خپل بدن کې سوچوکا دستاد پارا دیر روی کتاب دے دیکھے مطالعہ ہوکا او سٹڈی ہوکا نو توحید بزدہ کی ذکر اللہ توحید دا سبق پہر سکیے خیز پاسمان کے پزمکہ کیا او پہ انسان کے او پہ دریاب کے او پہر سکی چگور وطن دا اللہ وحدانیت تینا معلومی هو الذي الله غزات خاص خلقكم من طين استاز شروع کړی دا د خټینه خلقكم سمان مونږه خو د خټینه نه پیدا کړی نه شروع د خټینه کړی الف لام میم سجده کې راغلیو سات نمبر آیاتو جو بدا خلق الانسان من طين شورو اکڑی دان دا پیدایش دا انسان دا خٹینا دلتا اغا مانا بکو خوا اللہ آغا ذات تے چستا دو پیدایش یا شورو کڑی دا خٹینا تلو کٹی خپل ځان تا گورا او ځان پوکا چتا دا سن پیدای تو پونا موخا برا برا مزا تر ډیره کمزوري ماده نه پیدا ای من توین وګوره مرګره ولا پیدا کړې ها خلق یم کړی دی نو موت یم پیدا کړی دی هر شي د پاره مرګ رښتیا کنه ثم قضا جلا بیا مقرر کړی دا یو نیټه چې هغه د هر انسان موت دی او اجل دی او نکره ذکر کو چا ته معلوم نه دی هغه الله ته معلوم دی او اجل شته دی انکار ته نشي کېدی ښه موت او حیات دا دواړه مرګري دي واجل مسمن عنده او یو بل نیټه دا چې معلومه ده الله سره عنده سمانا دغه په علم کې دا عنده دغه په لوح محفوظ کې دا چیرې ته قیامت ویل شي هغه بیا د ټول واجل دی واجل مسمن د عقیده د قیامت بیان سمان تم تم ترون نو بیا موږ تاسو په دې کې شک کوي قیامت نه منه الله یې ځان ته نه ګوره چې مخ کې نو ما پیدا کړې نو دا که به بیا پنا کوم کنه او بیا به ژوند کوم دا خو شک خبره نه ده دا خو عقل الله دې له ور کړې دې چې تبقیاس کې سبه یو شی د بل شی نه معلومه نو تبه قیامت د څه نه معلومه دا به مخ کې وخت نه چې تنوي موجود په دنیا کې دا خو منی کړه چې دا څه وخت راغلی او چې مونږ نه نو په دنیا کې او بیا الله هغه پیدا کړی او څه دیونه سنخه از اثر او سو اسنو او پیدا نو بیا پیدایش کو د انسان په عقل کې ځکه آسان دی چې سنخه خاور ما اوره خو به یې کنا کډو خاور شو دا خاور خو میو شه دې کنا او حدیث کې راغلی چې دا بدن ټول خاور کې هو الا عجب الذنب إلا عجب الزنب لكلمة نخوركي لكلمة سجد لا دملا دا عدو كي جتلي دا پوڑي پوڑي پوڑي دي چه آخر تشن دقا زيتا لكلمة وي کن دغوي نخوركي بد دي كي بام دا الله حكمتي چه دغا زينب روانو من تب تخمينو سمان تم تم ترون اللہ وی تاسو بیام پا دیکھ شک کوئے سلورم دلیل وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْعَرُبِ دَغَى اللَّهَ دِي مُتَصَرِّف فَاسْمَانُنُو كِهُمْ وَفَضْمَكُو كِهُمْ دَبَلْ چَا اختیار نشتا دَبَلْ چَا تَصَرُف نشتا دَغَى اللَّهَ مُتَصَرِّف دِي کَاسْمَانُنُو كِسُ كِي وَفَضْمَكُو كِي دبل سو کې نه کوي الله یې کوي یا علم سرکم و جهرکم علم یو ګوره چې پويږي الله ستاسو پرازونه باندې او ستاسو په ښکارا خبرو باندې ظاهر او باطن باندې که په خلی سواینهم او که زړه کې هم سینهم ټول باندې الله وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اپوئیگی پاسو جتاسو کار کسب کوئے پدیخ پل بدن سرن او پلا سخکو اندری قسمیں بیان کرتا دکہ انسان سردہ دی سررکم زلو رازونا جہرکم قلو جبا وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ طول بدن ندی پا حال اللہ خبر دی رفا بنده نه خبر بنده څه خبر ده بنده خو دغه لګی دا او پته نه لګی وته ها کوم ځای دې خوګیږي ناشې او لګی پاوی کوم ځای کې دا دې پس پوي دا معلومات خو الله ته دي ښا نو دیو جنا اول پکاری انسان لا چې د خپل بیماری او د خپل درد او د خپل تکلیف او شکایت الله تک چې الله بل څوک په خنه کوي تا پیدا کړې ما اته زمادار سره خبرې زمادار مشکلات لري کې زمادار بیماری او تکلیفونه لري بل څوک څه خبر ده هغه معلومات کوي چې خطا شي که صحیح شي پته نه لګي ها دا یو لاره چې د انسان د جز جز نه خبر ده مسلې ذکر کړه په دلیلونو سره او عقیده د توحید چې به رب می عادلون او عقیده د قیامت چې واجل مسمن عندو نو سور پسې وي چکلت دا مسلو کی ارسوک چی او بہر دے کی چی پختنے کا پنجابے او کسندے او کبلوچے کچھ دا مسلو کی نتال و مخل خلق دریسی دون راوڑی یو دا چی مخباری مردہ مسلو مکوا تاو تغلط خبر رکے دیتے اسوک ندیتے یار انکار وکړي دویم درو جنبه توي او دریم ټوکه در بول بکی چې الکه ته پرونه الکی اشوند دل نه درشنه شوی اته پويږي دا نور نه پويږي دا نور مولان نه دي دا ټوکه ورپسې کوي دا مسله چې وکي په صحیح طریقه باندې کنه هر ځای کې چی او چې نوې ځای چا پکې مسله نه کړي اته پکې مسله په دې طریقو کې لکه صورت انعام کې چې ویل چې الحمدلله صفاتونه د کمال خاص الله لري بیا ور پزی تفصیل شو نو ز خلق حال ګورها او ما تاتیم من آیات من آیات ربهم نظر هغه دې خلق ته سا آیاتو سا دلیلو دا وڈیرو دلیلو نو دخ پل ربنا الا کانو عنا معرزین مگر دی داغینا مخلون کی منی چتا منون کی کم دی ٹھول بو وی چو دا گورا ہوتا عجیب خبری کی تو گورا دتا وی حلیشتی عمر دینا چنی راغلے دنو دا دی خبری کی إلا كانوا عنها معرضين خلق و انکار کوي هتو پریشانی نه کوي ها یو فقط كذبوا بالحق لما جاءهم لا تكذيب ده ها یقینا دروغجن کو هغه حق توحید او چې الحمدلله دا سورته نام پس شروع شو ورا دې تکذیب وکړه الحمدلله کله چې راغ لدی تازه مسلان وصوف یاتیم انبا ما کانو وی استاذون الله ای زردا چې را وشدیتا عذابنا مصیبتنا عقوبات الدنيا والاخره انبا ما نسدی د دنیا او د اخرت عذابنا هغه چې دی ور پور ټوکې کولې دا الله وی راضی با دا داسې نا پرسان خار نه دی چې څنګه دی وته پوسنه کی نو دا درې ذکر کړی چا دا مسله کړی دا د خلکو طرف نه هغه ته دا درې خبرې شوې دي چې دا مونږ نه منو دا مونږ څه منو ولې مونږ ته دا او دا ته دروغ جنې او دا ته ولې ته پوېږي نور خلق نه پوېږي تایلم کړي دین اور نه دی کړي دا ټوکه مسخري وکړي نور پسې زجر راغی چې توای چې ګور سمشه الله تعالی سکار نه ده ښا ستاسو په شان ته الله یې ماډیر دې خاور لاندې کړي علم يرم ايدين ګور یو سوچ نه کوي کم اهلکنا من قبل من قرن جسمر ډیر هلاکړي دي موږ مخکې د دینه قومونه قرن وته ولي وي قرن مقرون بعضهم ببعض دیوی زمانی خلقو کنا تولیو بل سرپی جنگلو قرن پی وسوالی تویل شکا مکنام پی لاردیم منگاغی لا زیور کلیو پزمکا کیم منگاغی لا قوت ور کلیو پزمکا کیم مالم نمکل لکم دمرا چلی اوی تاسو لیمی سنی در کلیستاو سدی کنال خان تازو کنال خان یہ ہے اغیل خما کلی ور کلیو مالونا و دولتونا خا مالم نمکل لکم وارسلنا السماع علیم مدرارا ہاں چکمی زمکی للمی وی للما چوبو پی نوی نیر پی نو کوئی پی نو نمونگ پاگی باندی بارانو نکول وقت پو وقت مدرارا سمانا وقت پو وقت داسی فصلونا و داسی دیکی دو چیز پرخ پکن رات وجعلنا الانهار تجري من تحتهم همغه جوړکړیو د دې لپاره نهرونه چروان به د دې په اختیار کې من تحتهم سوانا من تحتهم د دې اختیار وکړ دی واړو راړو له ځوان یا من تحته امکنتهم نهرونه د خپل کورونو لاندې په یولیو ښا او دومره اسانه و د نهر د پاسه به بنگله جوړ کړه من تحت قرون امکنتهم وحصونهم دا دومره سمول ور کړیو کنه الله وای ښا خو بس دغه خبره او چې پیغمبران رااله نو مخه واړو نو تکذیب وکړه نو استهزاء وکړه نو فاهلکناهم هلاکرم دیلنا پکناونو خپلو وانشعنا من بعدهم قرنن آخرین او پیدا کلمنگا پس دینا قومنا نور او چیو با هلاک چنو اللہ بل پیدا کلم زمک اے خالی کلی نو آخا ناغی پسی بے پیغمبر رو لی ناغی بوم دغسی اکلو جوڑی بس اطلبا را اطلبا دا کار شورو دنیا کی خان او دا سور مومنون کی بوم راشید سمع ارسلنا رسولنا تترا سمر پیغمبران دنیا ترا تا خود مسئلی دا بیان نفسی ہے داغی انجام خو انجام دا چه خلق ومنی نا انکار بکی او تکذیب بکی استهزاء بکی دا داغی کار نای خالاوی منگا بولی دکنا ابی اولا زورنا ذکر کچه اخلاص دیرانا نشه خوا هر کل چی حلاکوم باون خوا ود شبهات و جوابونی سور انعام کی خوا دیم یو امتیاز دی شبهات اعتراضونه وکي چې بدغه اونشي کنا پټو کو پتا بیا اعتراضونه کوي نو ول اعتراض دار ویلیو پیغمبر تا چې تا همون تاسو کتاب را نه وړو ولي کتاب هنو کنا قران هنو او کاغذ کې هنو سو پوری چی پیغمبر جوان دیو بلکی داغنو مرستو نو قرآن نو قرآن پسینو کی پروتو دیو نبلتا دبل نبلتا دبل نبلتا روانو کتاب چالی دلیو نو آغیوی مونگ لے کتاب راولا چی مونگ پلاسو کی واخلو او پانی پانی اوی گورو تو اس مونگ تا دیادو نلگی آئی املاو آئی مونگ پا املاسو کوئی اللہوی کتاب بے کم خیر دے خبرنا کاغذ ما تسکران ندے ولو نزلنا علیک کتابا کمون نازل کو پتا باندے کتاب فی قرطاسن پا کاغذ کی فلمسو بے دیم دی به واخلی وا به ری را وا به ری په خپل لاسونو کې لقال الذين كفروا رخام خاب وای ذا کافرن ان هذا الا سحر مبين دا دی کی چې څه دی وی دا خو جادو دی بلری کې څه دی خدا خبرې دی کنه ها چې مالک الله دی خالق الله دی واحد لا شریک دی ټول صفاتونو مالک دی هغه سره څوک شریک نشته دا خبرې دی دی ته په خادي نوم یې خیزه سحر او د جادو فا نه دا خبرې دا مضمون د دې مگر جادو د ښکارا دا به خامخاوي دا یو شو باوا چې ذکر نه وا په قران دا غي جواب وکوي لیو کنه چې مونږ د یاداشو کار نشو کوله مونږ له کتاب راوړې الله وی کراوړم با د استاتو دغه حالي دغه دا اوس چې دی ښا بل اعتراض فقالوا او ویلی او دی لولا انزل علی ملک ولی نازل نکلی شوا پدبان دی اسمان دو طرفنا یو فرشتان صد پار دی سور فرقان کی ویلیو فیکون ماهو نذیرن چد سرائیو گردیو خلق یاری کن خلق خدا سے نمانی اخو چاگی سووینی تورا ٹوپینو علمانی نو پکارو جدو سر از آسمان نسوک ملائک راغلے وے دیو خلقو خبر مانلے وے فیکون ماہو نذیرن حلتے ویلو نو اللہ جواب کئی چتا سو ملائک لی دیشے تا سو ملائک لی دیشے دا سے اسی سو دنیا کې ناشناون تشه وینن بیا په خوب کې یریږي ولو انزلنا ملکن کچر مونږه نازل کو فرشتہ او دیه وینی په خپل شکل کې لا قضیل امر نو کار به ختم شي اداره طاقت وګ نشي لري دلیدو سربت نساوته ښا لا قضیل امر ثم لا ينظرون ابي ابدي ته انتظار نشي کېده دا سوال ها دریم سوال کوي چې نه خیر ده پیغمبر دې راغلي وي او ملائک دې دې نه وي دا دې انسانانو ده ها صرف ملائک تر آغلی وی اغا دی پیغمبر وی اغا دی دا اللہ طرف نوی بس مونگ با اومنو اللہ رب العزت وی چکا ملک راضی خو دا سڑی پا شکل کی با راضی کرن اولی اسی سوک لی دیشی ملائک اس نشت دا از مکڑا کرن دا چې دې جماعت کې وسومري چاري او تن سره دوه ملائک دي مونږ یې وینو نو لیدې به الله شي چې انسان ته نه جوړ شي جبرئیل امین به الله هغه ولیدو چې هغه د باندې په شکل کې راوي بیا به وي ابي انبر تبنا سوئی سوالنه به ته نه کولو او صحابه او چا پیر ناس اذا بتا پوس کو چې مل اسلام نبی علیہ السلام بول جواب ورک چې شهادت ان لا اله الا الله وان محمد الرسول واقام الصلاه وايتاء الزکات وصيام رمضان وحج البيت تابع نو هغه وی صدقتا رښتیا دی وی صحابه یو بل توکات جدا دی امتحان لراغلی دی اون خوئی چکندی دی پیغمبر نزدکڑا تی اچھا اگوالا جواب ورکن دی و توی صدق تا رشتیا دی ہوئی دا سنگا سڑی دی واغی خونشو کولی کن دکت آگی یو بل سرم مذاکره شورو وکن دیر ضروری پس جکل خبر ختم شوا ناغلال چلان نبی علیہ السلام یوزل صحابو توی اوی چا میلما اگو رہتا سوچتا لار اگیو پلا بل پلا مندی والی ویو خونشتا یا رستی و توی دا انسان نو تا و جبریل علیہ السلام او دیل راغلیو چه تاس تا دینو خوی او یوازی پا ما بکار نکی دنو خوا اللہ را لگلیو چه تاس تا دینو خوی چه گورید تاس وای چه دا یوازی دا پیغمبر مونگ تا خبر رکی نا دا اسمان اغا ملائکم دا دین خلقو تا خوی او اللہوی چه را را لگمه نو سڑی با تی جولی گیا سی خولی دین شای او چې سړی ته جوړ کوم نو بیا به وایي چې دا خو سړی دا خو انسان دی نو د دې التباس نه تاسو نه خلاصېږئ ښه د دې التباس نه تاسو نه خلاصېږئ چې څوم په غیب ایمان نه راوړې ښه ولو جعلنا ملکاً کچر وګرځو مونږ پیغمبر لرا فرشتہ لجعلنا رجلاً خامخا به جوړو دا غې نه سړی جو سړی ته نه جوړ کو نو ول لبسنا علیم ما یلبسون الله یدا خو ما داسې وکړل چې دې می نور په شک کې پرېست ولي خو هغه خبره بکی کنه چې مړه مونږه ملکی ادو دا خو انسان زمون په شان نو ما چې د فرشتینه ملک نه سړی جوړ کو نو ول لبسنا بیا می په شک کې وګرځول اللہ ویزو خلق پشکی نوردن زوید شک نو باسما فلی لبسنا علیم زبا گڑ وڈ کم پدی باندی ما یلبسون آغا چی دی پاکی وس گڑ وڈ دی دا شبہاتو جوابونو خوا چستا تو خبر زر تنر سخوا خود دا شبہات پچا باندی که دا پیغمبر باندی اللہ رب العزت اغل تسلی ورکی چه خپا کی گا ما پریشان کی گا ما دا هر پیغمبر تا دا سویلی شوی دی خوا دا نچگن توی چه دا یوازی ما تاوی چه دا کارو کا دا کار نا نا ولقد استهزئ یقنن تو ککلی شوی دی بی رسول من قبل کا پڑیرو پیغمبرانو پوری مخکستانا فحاقا باللذین سخیرو منهم نازل شو پاگی کسانو چٹوکی کولی پدی کے ما کانو بی استازیون اگا عذاب چی دی بار پورٹوکی کولی دا سی پی نازل شو چی حاق ہے ویلی خوا حاق چا پیری دو تا ویلی شی بیاتی نخلاص نشو کنا پدی بام دا سی عذاب را دی الحمدللہ اللذی خلق السماوات والاردان تمام صفاتنا د کمال او د خدای توب خاص الله لرضی غزاد چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکان وجعل الظلمات والنور او دا غینه رئیسلی دی تیری او رناګانی ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا وګورئ کافرانو تاجی بخلق دی تخ پر لب سر نور برابر ری علکا تو چک چاہتا خدای وی اغسو پیدا کری داغ آسمانو خوایا داغ ازمکاو خوایا نسنگے اور سر برابر ہوئے چرت اللہ و چرت مخلوق درہم دلیل هو اللذی اللہ آغزات تے خلقکم من توین چشوروے کے پیدایشتا سود خٹنا ثم قضا جلا بیا ولا مرګری کتل دي چې پیدا خوشوي او پنا دلشته هر پیدا له پناشته کنه به مقرر کړی دا یو نیټه چې هغه تموت وی وجل مسمن عنده او یو بل نیټه دا چې معلومه ده الله سره چې قیامت ته ثم انتم تمترون بیام تاسو په دې کې شک کوي دا ورته اجل نوم کې هو ډولې دیو تا قیامت صغرا وی خوا دار سالی مرگ وڑو که قیامت تی او قبل قیامت کبرا دی ذکر اجل اجل دوار تنم که خود فهو اللہ و دغا اللہ متصرف دیم دغا اللہ کارساز دیم پاسمانونو که و پزمکو کیم یعلم سرکم و جهرکم پویگی استاذ پرازونو باندی چه پزرونو کیزیم استاذ پا خبرو باندی چه پوجب رازیم و یعلم ما تکسیبون او پویگی استاذ پا عمل باندی چه پا بدن یکویم اوز دا معرضینو حالو گو رخا چه مسئلہ بیان کی وما تاتیم من آیت من آیات ربیم نظر آغلی خلق تا یو دلیل دا دلیلونو دا خپل ربنا الا کانوانا معرضین مگر دید آغینا مخلون کی دی فقط کذبو بالحق لما جاؤ نوچه مخیوارو یقینا دروغ جنکا اغا حق قرآن او حق توحید چی الحمدللہ کلا چراغ لدیتا بسو پیاتیم زردہ چراغ شدیتا انباؤ عذابنا مصیبتنا ما کانو بی استازیون داغی چی دی ٹوکے کولے دی سزا برازی که دنیا کی او که آخرت کی خواه او کدی وی چی مڑا سپتا لگی چی رازی دا دیر و خلقوی لی چی عذاب و عذاب نا اللہ وی خواه علم یا رو دین دلی دلی دیدی اگردی کنا خواه تا دیان و سمودیان و دقی ملک تا دلال شو اس خطل آسان دی ای دینگوری کم اہلکنا چی سمرالک کردی منگا من قبلیم مقید دینا من قرن قومنا مکنام فی الارض اللہ ما قدرت ورکلو دیل پزمکا کی ما لم نمکن لکم اگا اندازا چی تاسو لمیس نہیں در کردی فارسل السماء علیم مدرارن منگا ورولیو پدی باندی بارانونا وقف وقف فجالن انہار تجری من تحتیم امونگا گرزولیو نهرونا چروان باو دی پا اختیار کیم یا دی دا بنگلو دلان دی فا احلک نام بی ذنوبیم احلاک مکلل فقبلو گناو نپو جبان دیخوا اللہ از ما خدا غی بنگلو تاجت نو زما خود حقی مالون تا و دولتون تاجت نو زما خپل غرض و مقصد تاجتو چه زما وحدانیت تی نو چه اغا پاکی نونو زد چه بنگلی سکو ما حلاک مکلو پانشانا من بعدیم قرنن آخرین او بیامی پیدا کلی پس دینا پیڑے نوری شبهات دیسوی چه مونگل کتاب راولا چمونگه والو راوالو اگورو پاکی داسی اخپلی ایکو فلو نزلنا علیک کتابا کمونگ نازل کتابان دی کتاب پی قرطاسن پا کاغذ کی فلمسو بیدیم وابی اخلی پا اخپلو لازنو وابی اخلی را وابی لقال اللذین کفرو خام خواب وائدہ کافران خلق از توحید منکر تا قیامت منکر ان هذا الا سحر مبين دا چې توحید جادو کتاب دی او هغه ته سحر وی ندی دا مگر جادو د ښکارا بل شبہ وقالو ایذی لولا انزل علی ملک ولنازل نکلیشو دی پیغمبر سره سوک ملک د اسمان چې ګرځي ور سره او خلق یری زنه سوک نه یری فلوان ذلنا ملکا لقضی الامر اللہ یو کزن عزل کما دا اسمان ناسوک ملک یو مانا دادا او دی اوینینو حلاک بش خدا ما دویم کو نازل کم ملک او دی اوینیو جو اندی پاتی شی ندی خوی ایمان نروڑی کر دقا باوی چی دا جادو دے نبی اللہ چا تا گوری نا دا معجزی نا پس دا خو معجزه دا کنا خوا چا سوک دا معجزی نا پس ام لیتا لعلکی نو اللہ و تا نگوری خوا ثم لا ينظرون فیصله و شکار د دې او دې تو انتظار نکړي شي نو بیا بل شو بھاوا چې د ملائک اسمان نه د ملک پیغمبر راشي مولا دینا ملائک نه الله سو فقی جبرئیل علیہ السلام قبلی قبلی اور راضی ازمون ہدایت سے کہی فلو جعلنا ملکن کچری ما گرزولے پیغمبر لرا یو ملک داسمان لجعلنا رجلن نخام خاما بجوڑو لے داغ نسڑے بولی ملک خونشی لی دیکن کچھ سڑے دی جوڑشی میں بیا بیلی دو وللبسنا عليهم ما يلبسون نبيابما شکرا واستے په دې باندې اغا چې اوس په شک کې دي ولي وی به چې دا سړی کندا خو انسان زموږ په شان الله رب العزت یې ماته ځکه انسان جوړ کو چې تاسو د ملک د لیدو طاقت نه لرئ نه لیدې شي په خپل شکل کې خامخا انسان به نه جوړو ما اتا سو بیاوائی چی دا انسان دے تا دی شکن اتا سو نشی خلاصے دے خوا تسلی پیغمبر لا وَلَقَدْ اِسْتَهُ دِعَا یقیناً ٹوکی کڑی شوی دی بے رسول من قبلی کا دیرو پیغمبرانو پسی مخکستانا یو یعن دے پریخے نتبا غم جن کی گی نا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ نازل شو خاص پاک کسانو چټوکي کړیو پدی کې ما کانو بی استازیون هغه عذاب چې دی ور پر ټوکې کولې نړۍ هلاک شو کنه استهزاء په جوان بزرگان سره چې دې بیا در باندې سنګي زه